इसके बाद भाइयों सहित धर्मात्मा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दिए, जो सवेरे उठकर इस प्रसंग का पाठ अथवा श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। तत्पश्चात भगवान वासुदेव जी बोले, राजा हे युधिष्ठिर, मैं आपके स्नेहवश कुछ निवेदन करता हूँ, आपको मेरी बात माननी चाहिए। हे महाराज, आप प्रतिदिन हमारे साथ प्रयाग का स्मरण करने से स्वयं सनातन लोक को प्राप्त होगे। जो मनुष्य प्रयाग को जाता अथवा वहाँ निवास करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर दिव्य लोक को जाता है। जो किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, संतुष्ट रहता है, मन और इंद्रियों को संयम में रखता, पवित्र रहता और अहंकार का त्याग कर देता है, उसी को तीर्थ का पूरा फल मिलता है। हे राजेंद्र, जो क्रोधहीन सत्यवादी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा संपूर्ण भूतों में आत्म भाव रखने वाला है वही तीर्थ के फल का उपभोग करता है। ऋषियों और देवताओं ने भी क्रमशः यज्ञों का वर्णन किया है, किंतु हे महाराज, दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञ में बहुत सामग्री की आवश्यकता होती है, नाना प्रकार की तैयारियां और समारोह करने पड़ते हैं। कहीं कोई धनवान मनुष्य ही भांति भांति के द्रव्यों का उपयोग करके यज्ञ कर सकता है। हे नरेश्वर, जिसे विद्वान पुरुष दरिद्र होने पर भी कर सके तथा जो पुण्य और फल में यज्ञ की समानता करता हो वह उपाय बताता हूँ। सुनिए, हे भरत श्रेष्ठ, यह ऋषियों का गोपनीय रहस्य है। तीर्थ यात्रा का पुण्य यज्ञों से भी बढ़कर होता है। 1,30,00,000,000 से भी अधिक तीर्थ माघ मास में माता गंगा जी के भीतर आकर स्थित होते हैं। अतः माघ में माता गंगा स्नान परम पुण्य का साधक होता है। हे महाराज, अब आप निश्चिंत होकर अकंटक राज्य भोगिए। अब फिर अश्वमेध यज्ञ के समय मुझसे आपकी भेंट होगी। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। स्वर्ग खंड अध्याय 87, भगवान जी के भजन एवं नाम कीर्तन की महिमा। ऋषया उचुहु भवता कथितं सर्वं यद किंचित् पृष्टमेव च इदानीमपि प्रच्छाम एकं वद महामते। अर्थात ऋषियों ने कहा, हे महामते, हम लोगों ने जो कुछ पूछा था वह सब आपने कह सुनाया। अब भी आपसे एक प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर दीजिए। एतेषां खलु तीर्थानां सेवनाद्यत् फलं भवेत् सर्वेषां किल कृत्वैकं कर्मतेन च लभ्यते एतन्नो ब्रूहि सर्वज्ञ कर्मैवं यदि वर्तते। अर्थात इन सभी तीर्थों के सेवन से जो फल होता है वही कौन सा एक कर्म करने से प्राप्त हो सकता है? सर्वज्ञ है सूत जी, यदि ऐसा कोई कर्म हो तो उसे हमें बताइए। सूत उवाच कि कर्म योग किल प्रोक्तो वर्णानां द्विज पूर्वशः नाना विधो महाभागा तत्र चैकं विशिष्यते। अर्थात महाभाग हे महर्षि गण, शास्त्रों में ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए निश्चय ही नाना प्रकार के कर्म योग का वर्णन किया गया है, परंतु उसमें एक ही बात सबसे बढ़कर है कि हरि भक्ति कृता एन मनसा कर्मणा गिरा जितन्तेन जितन्तेन जितमेव न संशयः। जिसने मन वाणी और क्रिया द्वारा श्री हरि जी की भक्ति की है, उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली, उसकी निश्चय ही जीत हो गई, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हरे देव समाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वर हरि नाम महामंत्र नश्येत् पाप पिशाचकम्। अर्थात संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री हरि जी की ही भली भांति आराधना करनी चाहिए। हरि नाम रूपी महामंत्रों के द्वारा पाप रूपी पिशाचों का समुदाय नष्ट हो जाता है। हरे प्रदक्षिणां कृत्वा सकृद्दप्यमलाशयाः सर्वतीर्थ समागाह्यं लभन्ते यन्न संशयः। अर्थात एक बार भी श्री हरि जी की प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो फल होता है उसे प्राप्त कर लेते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कि प्रतिमां च हरेर दृष्ट्वा सर्वतीर्थ फलम लभेत विष्णु नाम परम जप्त्वा सर्वमंत्र फलम लभेत। अर्थात मनुष्य श्री हरि जी की प्रतिमा का दर्शन करके सब तीर्थों का फल प्राप्त करता है तथा विष्णु जी के उत्तम नाम का जप करके संपूर्ण मंत्रों के जप का फल पा लेता है। कि विष्णु प्रसाद तुलसी आग्राह्य द्विज सत्तमा प्रचंडम विकरालम यमस्यास्यम च पश्यति। अर्थात हे द्विजवरो भगवान श्री विष्णु जी के प्रसाद स्वरूप तुलसी दल को सूंघकर मनुष्य यमराज के प्रचंड एवं विकराल मुख का दर्शन नहीं करता। कि सकृत प्रणामे कृष्णस्य मातुः स्तन्यं पिबेन्नहि हरिपादे मनो येषां तेभ्यो नित्यं नमो नमः। अर्थात एक बार भी श्री कृष्ण जी को प्रणाम करने वाला मनुष्य उन्हें माता के स्तनों का दूध नहीं पीता, उसका दूसरा जन्म नहीं होता। जिन पुरुषों का चित श्री हरि जी के चरणों में लगा है उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। कि पुलकसः स्वपचो वापि ये चान्ये म्लेच्छ जातयः ते पिबन्द्य महाभागा हरिपादैक सेवका। अर्थात पुलकस चंडाल तथा और भी जो मलेच्छ जाति के मनुष्य हैं वे भी यदि एकमात्र श्री हरि जी के चरणों की सेवा में लगे हो तो वंदनीय और परम सौभाग्यशाली हैं। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा हरो भक्तिं विधायेव गर्भवासं न पश्यति। अर्थात फिर जो पुण्य आत्मा ब्राह्मण और राज ऋषि भगवान जी के भक्त हो उनकी तो बात ही क्या है, भगवान श्री हरि जी की भक्ति करके ही मनुष्य गर्भवास का दुख नहीं देखता। हरे रग्रे स्वने रुच्चेर नृत्यांस्तन नाम क्रन्नरह पुनाति भुवनं विप्रा गंगादि सलिलं यथा। अर्थात हे ब्राह्मणों भगवान जी के सामने उच्च स्वर से उनके नामों का कीर्तन करते हुए नित्य करने वाला मनुष्य माता गंगा जी आदि नदियों के जल की भांति समस्त संसार को पवित्र कर देता है। केदारनाथ स्त्रसनातस्य आलापादपि भक्तितः ब्रह्महत्या दिविः पापैर् मुच्यते नात्र संशयः। अर्थात उस भक्त के दर्शन और स्पर्श से उसके साथ वार्तालाप करने से तथा उसके प्रति भक्ति भाव रखने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है।